pare pare pare pare pare pare pare pare pare pare pe likha hai muhammad ka naam kamli wale muhammad pe lakho salam kamli wale muhammad pe lakho salam pare pare pare pare pare pare pare pare pare pare pe likha hai muhammad ka naam kamli wale muhammad پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام یا خدا ہم غریبوں کی فریاد سن یا خدا ہم غریبوں کی فریاد سن بے کسوں بد نصیبوں کی فریاد سن یا خدا ہم غریبوں کی فریاد سن بے کسوں بد نصیبوں کی فریاد سن کملی والے محمد کے امت ہے ہم کملی والے محمد کے امت ہے ہم سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہے ہم کیوں ستاتا ہے ظالم زمانہ ہمیں کیوں ستاتا ہے ظالم زمانہ ہمیں کوئی آسان نہیں ہے مٹانا ہمیں ہے ہماری زبان ہے ہماری زبان پہ محمد کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پہ لکھا ہے محمد کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام دل میں عمدہ ہوا غم کا طوفان ہے دل میں عمدہ ہوا غم کا طوفان ہے پھر بھی غفلت میں ہر ایک مسلمان ہے دل میں عمدہ ہوا غم کا طوفان ہے پھر بھی غفلت میں ہر ایک مسلمان ہے ہائے کیا ہو گیا تیرے ایمان کو ہائے کیا ہو گیا تیرے ایمان کو تق میں رکھ دیا تو نے قرآن کو دل میں تیرے نبی کی محبت نہیں دل میں تیرے نبی کی محبت نہیں تجھ کو مسجد میں جانے کی فرصت نہیں کملی والے محمد کو بھولا ہے تو کملی والے محمد کو بھولا ہے تو اپنے اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو پھر بھی تیری زبان پھر بھی تیری زبان پہ محمد کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پہ لکھا ہے محمد کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پارے پہ لکھا ہے محمد کا نام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام کملی والے محمد پہ لاکھوں سلام